sarana istri lindang ayu kadi widya dari menganjudang mana rasa tresna sanereng hati raris kepaduan rasa bahagia hati kalau nika kadik mangulaya rimamarane angin makin sampun dado kena sampun karman beli hidup di gemine tan presido beli pajang ngemoleha tresna sane sujang.